ya Moïse tikela ki bisoe. Bona bana Israël bako kanali kambona nzambeo. Bona kokoma na bokanela ka. Ai mikanda, ai mikanda mitano ya Moïse tikela ki bisoe. Bona bana Israël bako kanali kambona nzambeo. Bona kokoma na bokanela ka. Solo tomo mitano e Nantela na koyoka toko ma elilina Yesu babengi foto Adango kelelwe kobeta e Ma bible tokangi Mitu mbape na vina biso Esili kosila Efesie katre lo vina mai Yesu pe atikela kibi solo tomo mitano e Nzela koyoka toko ma elili na Yesu babengi foto Adango kelelwe kobeta e Ma bible tokangi Bitu mbape na vina biso Esili kosila Bongo mabanga bitano ya Davide Oyo wazua kikati na libulu na mayo Kolonga mongu nane tumba monene Yango pebiso na koyoka lotomo mitano e Debiso tokolonga na etumba ya kondima yawe Mabamba mitano ya Davide Oyo wazua kikati na libulu na mayo Mona kolonga mongu nane tumba monene Yango pebiso na koyoka lotomo mitano e Debiso tokolonga na etumba ya kondima yawe Papa, papa.